5 днів, 15-20 вересня 1947 року, товклися по-рильському учасники розширеного пленуму Спілки радянських письменників України. Рильський перебував у націоналістичному таборі неокласиків. Його твори перейняті буржуазним націоналізмом і реакційною романтикою, Корнійчук. Небезпечні і шкідливі симптоми в останньому періоді Рильського, Бажан. Відстає від загального поступу країни. Його помилки тягнуться ще від оточення Антоновичів і Науменків. Ле. Вам деякі підспівувачі говорили і писали, що ви не тільки великий поет, а трохи не основоположник. З 1933 року у ваших віршах не було ні слова про радянську владу, про Радянський Союз. Первомайський. Рильський продовжує йти буржуазно-націоналістичними, чужими стежками. Виглядає не як письменник, а як попутник, який іде збоку і ніяк не може пристати до наших радянських лав. Стебун. Рильський довгі роки намагався йти облудною стежкою чистого мистецтва. Показує свою молодість у некритичних і рожевих фарбах. Він ці барви переносить на все буржуазно-поміщицьке середовище, в якому протікала його молодість. Адельгейм. І тоді Максим Рильський пише ще одну пісню про Сталіна. Статтю про націоналістичні помилки в моїй літературній роботі. Надруковано в літературній газеті від 11 грудня 1947 року, де визнає все. Але ця його пісня не задовольнила зграю, і над нею вміщено редакційний присуд. Не розкриває свої націоналістичні коріння, з недостатньою гостротою засуджує ворожу діяльність. Не вистачило мужності. Чимало націоналістичних помилок. Такий редакційний присуд виносили Усенко, Корнійчук, Санов, Стебун, Шамота. Українська газета, число 8, 13 квітня 1995 року. Як же ненавиділи все українське ті, що оголошували себе захисниками українського народу. Як низько і ганебно вони впали у своїй зраді перед комуністичною системою, що творила геноцид українства. Впали назавжди. Збулися слова Олеся, звернені до Рильського 18 листопада 1929 року. А вас усюди, пси продажні, на кожнім кроці бережуть. За кожне слово нерозважне вас трибуналу піддадуть. Нерозважних слів не було. Були лише слова про троянди, виноград, про те, як палає світле листя клена, прощально зозулі кували і тому подібна лірика. Перебуваючи в таборі ворога, Рильський хотів заховати голову і душу в лірику і цим спастись. Але його витягали звідти і розпинали. Розпинали. Кожна українська людина, що добровільно перебуває в таборі ворогів, це відколота частка українського моноліту. Якщо цих відколотих часток багато, моноліт дає тріщину. І тоді ця маса уже не моноліт. Вона втратила свою міць. і ні для кого не є силою.